संजय उवाच, संजय कहता है भगवान ने ऐसे कहकर क्या किया, वर्णन कर रहा है संजय। यदि भी पूरी बातें ही पूरी गीता सब कुछ संजय ही सुना रहा है, किसको? धृतराष्ट्र। एवं उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वर हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। एवं उक्त्वा, इस प्रकार से, यथोक्त प्रकार से कथन करके, तथा मैंने उसके अनंतर राजन, हे राजन, हे धृतराष्ट्र, महायोगेश्वरो हरि, महांश्च योगेश्वरश्चेति महायोगेश्वर। योग मने माया तस्याः प्रवृत्ति कारणत्वाद ईश्वर, माया के प्रवृत्ति के कारण है, निमित्त कारण भूत होने से, सत्ता प्रदातृत्व न कारण होने के नाते वो ईश्वर है उसका। वैसे संसार में माया का ईश्वर बहुत लोग हैं, मायावी लोग, उन सकल मायावियों में यह महान मायावी होने से इसका नाम महायोगेश्वर हरि। हरंत पापानि हरि, जान बुझ कर यह सब शब्दावली प्रयोग कर रहा है संजय, सकल मायावियों में महान मायावी, सकल पापों को हरण करने वाला, उसने क्या किया? दर्शया मास, दिखाया। यदि परोक्ष लकार प्रयोग कर, परोक्ष लिट प्रयोग किया है, वर्तमान संपित वर्तमान द्वा क्या का ही उल्लंघन कर दिए हुए उन्होंने लिट लकार का प्रयोग कर दिया, वर्तमान के समीपूत भूतकाल के लिए भी। उन्होंने क्या किया हरि ने? पार्थाय परमं रूपम ऐश्वरम दर्शयामास, पार्थ के लिए, जानबूझ के ज्ञान अर्जुन के नाम के लिए भी पार्थाय बोल रहा है, ताकि प्रथा का पुत्र के लिए, प्रथाय भक्ति का प्रतीक है, भक्ति का पुत्र क्या होता है, है? भक्ति का पुत्र क्या है? विवेक और वैराग्य है ना, भागवत के शुरू में ही आया है, भक्ति के दो पुत्र थे, विवेक और वैराग्य। तर विवेक वैराग्य संपन्न पार्थ के लिए परमम निर्दिशयम ऐश्वरम रूपम दर्शयामास, निर्दिशय जो परम रूप, जो विश्व रूप है, वह ऐश्वरी रूप है, उसको उन्होंने बता दिया। भाषण एवं यथोक्त प्रकारेण, एवं का मतलब जैसे बताया गया था पूर्व श्लोक में, नतमांश के दृष्टम, बल्कि पूर्व चारों पांचों श्लोक समझना चाहिए भगवान वचा वाला, वो भगवान ने इस प्रकार से कथन करके उक्त्वा, तथा उसके अनंतर हे राजन, हे धृतराष्ट्र, महायोगेश्वर की व्याख्या कर भाष्कर, महाचो योगेश्वर महायोगेश्वर हरि मैंने नारायण, दर्शयामास दर्शितवान इत्यर्थ, दिखाया। किसको दिखाया? पार्थाय, पार्थ के लिए, प्रथा सुथाय, क्या दिखाए? परमम रूपम, विश्व रूपम, निर्दिशय जो विश्व स्वरूप है वो प्रकट, ऐश्वरम, ईश्वर संबंधिनम यदि ऐश्वरम, ईश्वर संबंधी जो स्वरूप विशिष्ट रूप था उस ऐश्वर रूप को दिखाए। क्या देखा? यहां पर देखिए अर्जुन ने क्या देखा, अर्जुन बाद में बोलेगा, संजय ने खुद ने क्या देखा वो बोल रहा है संजय, क्योंकि संजय के पास भी दिव्य दृष्टि थी। और यहां एक बात ध्यान रखना, दिव्य दृष्टि का अर्थ में क्या लेना है, हैं? ये अंग दोनों बदल गया, दूसरी अंग लग गया, चश्मा लगा दिया, जैसे दिव्य दृष्टि है ना, चश्मा भी है, दूर का नहीं दिख रहा है, चश्मा पहले से दिखाई देता है, नजदीक नहीं जब पढ़ नहीं पा रहे, जैसा पहले दिव्य हो गया, देखो दिखा दे रहा, पढ़ाई दे रहा, ऐसे कोई ये दृष्टि बदल नहीं रहा। वह दिव्य दृष्टि का मतलब है मन का तीक्ष्ण हो जाना, दृश्यत्व अग्रे आपुतिया सूक्ष्म या सूक्ष्म दर्शी भी, जो कठोपनिषद में कहा था, मनोस्य दैवम चक्षु, छांदोग्य उपनिषद कहता है दैवम चक्षु, सब साफ बोल रहा है क्या, मन ही मनो अस्य दैवम चक्षुः, छांदोग्य परिषद 8-12-5 में। सूक्ष्मता आपादित जो मन है उस मन को दिव्य चक्षु का देता है। सूक्ष्मता से युक्त जो मन है, सामान्य मन को नहीं, जो सूक्ष्मता से युक्त जो मन होता है उसी का नाम दैवन चक्षु, दिव्य चक्षु। मैंने उसके मन को इतने तीक्ष्ण कर दिया भगवान ने, वह सारा ब्रह्मांड को भगवान के माया का स्वरूप विराट रूपेण देखने लगा। वह दिव्य दृष्टि ऐसा तीक्ष्ण मन तीक्ष्ण बुद्धि संजय का भी था। जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिखा रहा है दिव्य चक्षु मन ऐसे तीक्ष्ण मन बना करके दिखा रहा है, तो वो चीजें संजय भी देख रहा है, बर्बरी भी देख रहा था, वो तीसरा व्यक्ति वो है, व्यास जी देख रहे हैं और अन्य जितने त्रिकालज्ञ ऋषि महर्षि लोग उस समय में रहे होंगे वो सब देखते रहे। जितने त्रिकालज्ञ ऋषि हैं वैसे तीनों काल में जो हो रही घटनाएं सब देख रहे हैं, देवी घटना देख रहे हैं, त्रिकालज्ञ किस बात में, दिव्य चक्षु वह तीक्ष्ण मन सूक्ष्म मन जिससे कि आप ये औपाधि की जो अहंता ममता को तोड़ करके, अहंता ममता हमें रोक रहा है, ये सर ईश्वर का अनंत रूप है, ईश्वर का दिव्य रूप को देखने में जो है, ईश्वर के विराट रूप का दर्शन करने में अपनी अहंता ममता जो औपाधि की है यही बाधक है। क्या देखा संजय ने, अर्जुन ने क्या देखा, अर्जुन बाद में बताएगा, ये संजय स्वयं कहेगा अर्जुन को क्या दिख रहा है, वो स्वयं वो बोल रहा है, देखो उसकी वाणी से बात बुलवाएंगे। अब खुद की बता रहा, अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम अनेक वक्त्र नयनम, कैसा है, अनेकों वक्त्र मुह वाला है, अनेकों आंखों वाला है, अनेक अद्भुत दर्शनम, अनेक अद्भुत माने विस्मापक आश्चर्यजनक ऐसे जो दर्शन रूप उसका दिखाई दे रहा है। विष्णु पुराण में भी ऐसी जगह आता है, जगत देतत महाश्चर्यम रूपम यस्य महात्मना, जगदेतत् महाश्चर्यम रूपम यस्य महात्मनः, विष्णु पुराण 5:19-7। अनेक दिव्याभरण, अनेक दिव्य आभरण है उनका, ऐसयुक्त शरीरम दर्शयामास ऐश्वरम दर्शयामास सब, इसलिए देख नपुंसक प्रतिमा दिख रहा है ना, परमम रूपम ऐश्वरम का विशेषण है, ऐश्वर्य रूप कैसा था, अनेक वक्त्र नयनम रूपम अनेक अद्भुतम रूपम अनेक दिव्यावरणम रूपम ऐश्वरम, ऐश्वर दिव्य अनेक उद्यतायुधम रूपम, सब रूपम का विशेषण है। जिस रूप में ऐसे ऐसे देखने को मिला, अनेक चेहरा और अनेक मुंह, अनेक आंख, अनेक अद्भुत रूप और अनेक दिव्य आवरण और दिव्य अनेक आयुधों को हाथ उठाए हुए मारने के लिए तैयार, उस प्रकार के दिव्य दर्शन दिव्य रूप दिखाई दिया। भाष्यकार कहते हैं अनेक वक्त्र नयनम अनेकानि वक्त्राणि नयनानि च यस्मिन् रूपे तत् रूपम अनेक वक्त्र नयनम ऐश्वरम रूपम, जिसमें अनेक वक्त्र अनेक नयन आदि हैं, ऐसा जो रूप है उस रूप को कहा जाता है अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेकानि अद्भुतानि विस्मापकानि दर्शनानि यस्मिन् रूपे तत् अनेक अद्भुत दर्शनम, अनेक अद्भुत माने विस्मापक आश्चर्यकारक ऐसे दर्शन जिस रूप में, उस रूप को कहते अनेक अद्भुत दर्शनम। अगर अनेक अनेक अर्थ अनंत अनेक अर्थ अनेक वक्त अनेक नयन अनेक अनंत अद्भुत अनेक अर्थ अनंत कर दे रहे। अरे अनंतानि अद्भुतानि दर्शनानि यस्मिन् और तथा अनेक दिव्याभरणम्, अनेक दिव्याभरणम् माने अनेकानि, अनेकानि दिव्यानि आभरणानि, अनेक दिव्य आभरणानि यस्मिन् जिस रूप में तद अनेक दिव्याभरणम्, वह रूप का नाम अनेक दिव्याभरणम् है। तथा दिव्य दिव्य अनेक उद्यतायुधम्, दिव्यानि अनेकानि उद्यतानि आयुधानि यस्मिन् अनंत दिव्य हाथ उठाए हुए बिल्कुल मारने के लिए तैयार आयुध है जिस रूप में तत्, उस रूप का नाम दिव्य अनेक उदित आयुधम दर्शयामासीत् पूर्व ने संबंध, पूर्व के साथ संबंध कर दो, ऐसा परम ऐशन रूपम दर्शयामास। शेखा पूर्व सहस्राक्ष सहस्रबात इत्यादि मंत्र है ना वेदों में, ऋग्वेद में है 3-4-17 में और यजुर्वेद में 31वां अध्याय का पहला मंत्र है। किंच केवल इतना ही नहीं, दिव्यं माल्यांबरधरं दिव्य गंधानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं अनंतं विश्वतो मुखं। दिव्य माल्यांबरधरं, दिव्य माल्य है, माल्य मने माला के योग्य का नाम माल्य मने पुष्प, दिव्य पुष्प। दिव्य अंबर मने कपड़े वस्त्र धारण किया हुआ है ऐसा जो रूप है उस रूप का नाम दिव्य माल्यांबर धरम। दिव्य गंधानुलेपनम, दिव्य गंध और दिव्य अनुलेपन सुगंधी द्रव्य, सबसे बढ़िया सुगंधी द्रव्य किसको आप मानेंगे, वो तो अनुलेप है चंदन, तो वो तो लेप चंदन तो लेप ने कहा है, सुगंधी भी उसी का मान लो कोई दिक्कत नहीं। तो चंदन की अगरबत्ती बहुत महंगी, सब पसंद करते हैं, उसका तेल निकाल लिया उसके बाद और चीजें बना, जो बुरा था पाउडर होता है बिल्कुल जिसे कुछ भी दम नहीं उस पाउडर से बनाते हैं चंदन अगरबत्ती, वो भी इतनी महंगा कर देते। सुगंध दिव्य गंध दिव्य अनुलेप, यानी आप जो देख रहे लौकिकी मानुषी है चंदन आदि, ये वो नहीं बोल रहे, उसके पेशा से अत्यंत विलक्षण दिव्य गंध है, दिव्य अनुलेपों से युक्त है ऐसा जो रूप है जिसका, उस रूप जिस रूप में वो चीजें हैं उस रूप को कहते हैं दिव्य गंधानुलेपन। सर्वाश्चर्यमय संपूर्ण चीजें इस विराट रूप में प्रायः आश्चर्य ही है, ऐसा देवम जो देव है जिसका अंत नहीं दिख रहा कहीं भी, ऊपर नीचे आगे पीछे उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम कहीं भी उसकी अंत नहीं दिख रहा, अनंतम विश्वतो मुखम। वेद मंत्र में आते विश्वत चक्षुर विश्वतो मुख, तो ऋग्वेद में 4-7-27 में आता है, यजुर्वेद में 17वां अध्याय 19वां मंत्र, श्वेता सूत्र प्रसन्न देवी है 3रा अध्याय 3रा मंत्र है, जो रोज लोग पुष्पांजलि में बोला करते हैं इस चीज को, है ना, विश्वतश्चक्षुः विश्वतस्पात विश्वतो मुखम शब्द भी आता है, सर्वतो मुखम इत्यर्थ, सब ओर है मुख जिसका, अनंत योनियां है सारा ब्रह्मांड व्यापक है उनको लेकर मुख भी अनंत है उसके, सब ओर है ऐसा माना जाएगा। दिव्येति भाषण जिसको पहले भी कहा एकत्वेन पृथक्तेन बहुधा विश्वतो मुखम, 9वां अध्याय 15वें श्लोक में भी पहले एक बार आ चुका है विश्वतो मुखम शब्द जिस पर विचार किया गया था। दिव्य माल्यांबर धरम, दिव्यानी माल्यानी मैने पुष्पानी, माल्यानी मैने पुष्पानी, अंबराणी मैने वस्त्राणी, च ध्रियंते येर ईश्वरेण तम दिव्य माल्यांबर रूपम, धारण किया गया जिस ईश्वर के द्वारा, ऐसे ईश्वर का एतादृश वस्त्र और पुष्पों का धारण किया हुआ जो विशिष्ट रूप है, उस विशिष्ट रूप को दिव्य माल्यांबरधरम कहा जाता है। दिव्य गंधानुलेपनम, दिव्यम गंधा अनुलेपनम च यस्य तम दिव्य गंधानुलेपनम, दिव्यम गंधोस्य दिव्य गंधा तद अनुलेपनम, ऐसा भी कर सकते हैं। दिव्य है गंध जिसका, क्यों? क्यों उसके अनुकूल उसने अनुलेप कर रखा है। जैसे बद्रीनाथ भगवान को क्या करते, पूरा चंदन का लेप लेप देते, और वो चंदन की इतनी तेजी प्रसाद भी देते हैं पंडित मुख्य पुजारी जो है, दर्शन करने जो जाएगा उसको थोड़ा सा तुलसी, जो तुलसी भगवान को बनाते हैं वो चंदन देना, और बैंडेज जैसी कपड़ा होती है वह उसके लेप के ऊपर डालते हैं, नहीं फिर दूसरा कपड़ा डालेंगे तो कपड़ा एक दिन चंदन में चिपक जाएगा ना, इसे जान के वो डालेंगे मोटा सा, फिर उसके ऊपर कपड़ा। दिव्य गंधानुलेपन, दिव्यम गंधो अस्य, ऐसे विग्रह कर लो दिव्य गंध बन जाएगा। तद अनुलेपनम यस्मिन रूपे, तद रूपम दिव्य गंधानुलेपनम रूपम यस्य तम, ऐसे बहुरी भाषाकार भी कर रहे हैं। सर्वाश्चर्यमयम, सर्वाश्चर्य प्राय, संपूर्ण चीज वहां आश्चर्य ही आश्चर्य प्राय समझो। देवम, देव है वो, देव का मतलब क्या, प्रकाशमय है वो, ज्योतिर्मय है वो, अनंतम नास्ति अंतो अस्ति इति अनंत, नास्य अंतो अस्ति, इसका कोई अंत है नहीं, जो उसे कहते हैं अनंत, उसको अनंतम कहेंगे, जिस रूप का कोई अंत ही ना हो उसको अनंतम रूपम। विशदो मुखम मने सर्वतोमुखम, सर्वतोमुखम सर्वभूतात्मत्वात्, क्योंकि वह सर्वभूतात्मा ही है इसे सर्वतोमुखम कह दिया। दर्शयामास, ऐसा तम रूपम दर्शयामास अर्जुनो ददर्शयति, वह अध्याय दे, अब अध्याय करना पड़ेगा। ऐसे रूप को अर्जुन ने देखा था, ऐसे रूप को अर्जुन ने देखा था, ऐसे कौन कहता है, संजय कह रहा है। या पुनर्भगवतो विश्व रूप से भा तस्य उपमा उचित है, वो देवम कथन, देवम प्रकाशमय ज्योतिर्मय, उसकी प्रकाशमयता ज्योतिर्मयता, उसके प्रकाश को उपमा के द्वारा समझाने के लिए कोशिश किया जा रहा है। वह भगवान का जो विश्व रूप का जो भाव है, प्रकाश है, तस्याह उपमा, उसकी उपमा के द्वारा समझाने की कोशिश की जा रही है। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवे युगपद उत्थिता यदि भा सदृशी सास्यात् भासस्तस्य महात्मनः, इसको उत्प्रेक्षा उपमा माना जाता है। अनेक प्रकार की उपमाएं होती हैं, ये उत्प्रेक्षा उपमा है जो किसी ने देखा ही नहीं। आप चंद्रमुखी उपमा देते हो, चंद्र को देखे हो आप, उसे सदृश गोल आकार सुंदर सा लग रही है लड़की, उसकी चेहरा को चंद्रमुखी कर दिया आपने, या नहीं देखा हुआ है ना वो चीज, वो उत्प्रेक्षा नहीं है। और कोई काली कलोटी टेढ़ी मेढ़ी दांती सब बाहर आ गई हो और उसको कह दो चंद्रमुखी, तो गड़बड़ है ना, उत्प्रेक्षा करनी पड़ेगी, उठपटांगा मामला। तो यहां उत्प्रेक्षा ऐसा है कि हजार सूर्य एक साथ निकलता हो कहीं किसी को कल्पना भी नहीं कर सकता है, कर सकते हैं खोपड़ी में, स्वप्न में भी कल्पना करके नहीं देख सकते आप, स्वप्न में भी आप कल्पना कर कितने सूर्य कल्पना कर दे आप, एक सूर्य जागृत में आपको आदत बनी हुई है। अब ये कह रहे हैं यदि इस सूर्य मंडल आकाश मंडल में द्यूलोक में सूर्य सहस्र से 1000 सूर्य युगपद उत्थिता भवेत, एक साथ उदय हो जावे, तो यदि भा सदृशी सास्यात, जो यदि शब्द यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए यदि ऐसा हो जाए, कल्पना करो खोपड़ी में लगाओ जोर, कैसी वो प्रकाश होगी, कितनी प्रकाष होगी वो भासस्त से महात्मना स्यात्। इस महात्मा, ये जो महात्मा है कौन महात्मा, ये जो विराट परमात्मा, इस परमात्मा का उतनी प्रकाश समझो, उससे भी ज्यादा है समझो, उत्प्रेक्षा में उससे ज्यादा मानी जाती है। यद्यर्थोक्त च कल्पनम, ऐसे काव्य प्रदीप एक पुस्तक है साहित्य का, वर्णन करें कहा कि शब्द क्या अर्थ लेनी चाहिए, वहां का यदि शब्द कहीं किसी विशिष्ट अर्थोक्ति में प्रयोग हुआ हो, वार्थोक्ति क्या होगी, कल्पना ही माननी चाहिए। यदि शब्द आ गया ना, और यहां जो अर्थोक्ति हो रही है वो कल्पना ही है। और काव्य, काव्य आदर्श, काव्य दर्पण इत्यादि पुस्तकों में क्या लिखा है, अद्भुत उपमा का नाम जहां पर होगी, अद्भुत उपमा, अद्भुत उपमा देनी हो वहां क्या करते हैं, यदि शब्द का प्रयोग किया जाता है। अद्भुत उपमा उत्प्रेक्षा को अभिव्यक्त करता हो, जो उपमा है उसको अद्भुत उपमा कहते हैं, वह जहां होता है वहां पर। काव्य प्रदीप का दसवां अध्याय 101वां श्लोक है, और काव्य आदर्श में दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक है। और इसके लिए तैतरारण्य में भी कहा, सूर्य की उपमा देकर वहां भी कहना, आदित्य वर्णम तमस परस्तात्, तैतरारण्य 3:12-16 में आया हुआ है। आदित्य के वर्ण मैंने प्रकाश, जो अंधकार को नाश करके सब परे होता है, उसके समान आत्मा का प्रकाश वहां कहा है। श्रुति स्मृति सम्मत जो कह रहे हैं यहां पर, जो उपमाएं दी जा रही है, जैसे कोई उपमा दे दे, इस गंगा के लिए कहा जाता है कि आकाश गंगा, आकाश गंगा है ना, वो यह बगल में बहने लग जाएगा इस गंगा जी के साथ, तब भी यह गंगा जी फीकी नहीं पड़ेगी, ऐसी उपमा दी गई। नहीं, गंगी इस गंगा की महात्म्य को गाने के लिए उस गंगा को धरातल पर ले आया, कवि की महात्म्य देखो कितनी बड़ी है, कपोल कल्पना। आकाश गंगा पै सपते ताम, श्लोक नीचे दिए हैं टुकड़ा उसका, उभौ वेदिव्योम निपृथक प्रवाह, आकाश गंगा पै सपते ताम, तीसरा अध्याय 8वां श्लोक शिवराज विजय। इस प्रकार अनेकों जगहों में उपमाओं को देखने को मिलता है, अद्भुत उपमा दी जाती है जो कि उत्प्रेक्षा अलंकार युक्त होता है, अद्भुत उपमा कहा जाता है इसको, ऐसी उपमाओं को। भाष्यकार या पुनर्भगवतो विश्वरूपस्य भाहा, कहा जाता है पहली बार जो परमाणु का विस्फोट हुआ था चेंबर में, बड़ा चेंबर स्पेशल बनी हुई थी, उससे परमाणु को पहले विस्फोट किया था, जिसकी शक्ति से बिजली आदि बनाकर उपयोग करने की हो सकता है कि नहीं हो सकता है देखने के लिए। जो वैज्ञानिक लोग वहां लगे थे इसका विस्फोट करने में, उनमें से एक वैज्ञानिक गीता पढ़ा होगा, और वैज्ञानिक जब उस परमाणु विस्फोट होने चेंबर में जो प्रकाश निकला, भयंकर जो ऊर्जा निकली जबरदस्त, उसको देखकर वो कहा यही श्लोक वैज्ञानिक ने कहा कि सचमुच में एक परमाणु को विस्फोट करने के बाद इतनी प्रकाश आ सकती है, उस परमात्मा का प्रकाश निश्चित रूप में 1000 सूर्य से भी ज्यादा ही होगा, दिवी सूर्य सहस्र। या भगवत विश्वरूप से भा तस्य उपमा उच्यते, दिवी मैंने अंतरिक्षे, इस अंतरिक्ष लोक में बीच में जो दिख रहा है, तृतीय श्याम वा दिवी, या तो तीसरी उस द्योलोक में सूर्यानाम सहस्रम, सूर्य सहस्रम, सूर्यों की 1000 संख्या, 1000 सूर्य। तस्य युगपद उत्थित, या युगपद उत्थिता, उनका एक साथ उगने पर जो होता है उसको कहते हैं, प्रकार शायद सदृश से आप उसे भी यदि आप कह सके तो भले सदृश कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में वह भी सदृशता का उपमा वास्तव में हो नहीं सकता है, वह भी फीकी पड़ेगी कम है। जैसे इस एक सूर्य के प्रति आपका दीपक जो है फीका पड़ जाता है, कम है, अत्यंत क्षुद्र है, उसी प्रकार से वह हजार सूर्य का प्रकाश भी इस विराट रूप के प्रकाश के प्रति अत्यंत फीका है, दीपक के समान समझना चाहिए। इसलिए यदि यदि सदृश तस्य महात्मना विश्वरूप से भासो, उस महात्मा जो विश्वरूप है उसका प्रकाश समझो। यदि वन न देखो भाषा रस खोल दिया, हाँ तो ये भी उपमान ही हो सकता, क्यों तथोपि विश्वरूप से भा अतिरिक्षते, इस प्रकार से भी उस विश्वरूप का प्रकाश कैसा है, अतिरिक्त से कई गुणा ज्यादा है। ये तो कहने के लिए कह दिया हजार गुणा है। जैसे समुद्र देखो आप, विशाल समुद्र है, भौतिक पदार्थों में संसार में अत्यंत विशाल क्या देख सकते हैं, समुद्र को देख सकते हैं। और समुद्र को कितने गिनते हैं आप, कहा जाए उसका वर्णन करो, क्या करोगे आप, कितना पानी कहोगे उसको, सागर से सागर उपमा इसलिए कहा, सागर की उपमा सागर से देनी पड़ती है, और कोई रास्ते ही नहीं। राम रावण योर युद्धम, राम रावण योर युव, राम रावण का युद्ध राम रावण के युद्ध की जैसे ही था, उसकी और कोई उपमा हो ही नहीं सकती है। जहां अन्य उपमा असंभव है वह ऐसे कहा जाता है। इसलिए कहते हैं कि देखो कि इसका यदि वह न सिया अथवा इसको उपमा ही नहीं है कि हजार सूर्य का प्रकाश से भी इस विश्वरूप का जो प्रकाश है अतिरिक्त है, उससे भी अधिक ही है, इत्य अभिप्राय, यह इसका अभिप्राय है। तत्रैकस्थं जगत कृष्णं प्रविभक्तं अनेकधा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। इससे पहले एक बार ऐसे विद्यार्थी ने पूछा कि महाराज यदि हजारों सूर्यों से भी ज्यादा प्रकाश वाला वह विराट पुरुष था तो एक सूर्य का प्रकाश के साथ साथ जो गर्मी है वही हम सहन नहीं कर पाते हैं, फिर हजार सूर्य से ज्यादा प्रकाश जो गर्मी होगी उसको अर्जुन ने कैसे सहन किया, और सारा जो युद्ध भूमि में रहने वाला सब भस्म हो गए होंगे, युद्ध कहां से होंगे, ऐसे प्रकाश अर्जुन देख रहा है वहां, तो संजय देख रहा है वहां पे, तो उस प्रकाश के साथ गर्मी भी तो होगी, जैसे आज ज्येष्ठ मास है नहीं, ग्रीष्म ऋतु कितनी गर्मी है, प्रकाश के साथ भयंकर प्रकाश भी होता है, गर्मी भी होती है, रात भी कमरे के अंदर पसीना छूट जाता है, फिर वहां लोगों को कुछ हुआ नहीं कि गर्मी लगी ही नहीं, क्या बात, यही तो माया का खेल, लोग समझते नहीं, उल्टा तर्क कर देते हैं। जैसे हम कहते हैं यहां पर भी इस आधुनिक कलयुग में भी आप देख लीजिए, मांत्रिक लोग थे, मंत्र को सिद्ध किए हुए लोग आग पर चल रहे हैं, आग पर चलते हैं, हमने देखा है, हाँ देखना चाहिए, तब पता चलता है प्रकाश है, आग धक धक जल रहा है, प्रकाश है, लेकिन आप अंगुली पे डालो तो जला देगा, वो कुछ भी डालो जला देगा, तो आदमी को नहीं जलाता है, उसने मंत्र से क्या कर दिया है, उसकी दाहकत्व को स्तब्ध कर दिया है अपने प्रति मंत्र से। और वर्णन आता ही न्याय में अपने पढ़ा है चंद्रकांत मणि, एक मणि है, वो मणि के उसे क्या हो जाता है, आग में दाहकत्व नहीं रह जाता है, जलाता नहीं वो मणि के कारण। जब एक क्षुद्र चंद्रकांत मणि में एक भौतिक वस्तु मंत्र शक्ति में सामर्थ्य है, अग्नि का प्रकाश का अनुभव हो किंतु उष्णता का अनुभव न हो, तो भगवान के संकल्प उसे क्षुद्र है क्या, उसे कम है क्या, भगवान ने संकल्प किया मैं इसको रूप का दिखाऊं, मैंने प्रकाश में विराट रूप अनंत रूप अनंत मुख अनंत नयन में दिखाओ, ये उसका संकल्प है ना, उसका संकल्प भी है तो है नहीं, इस प्रकार से गर्मी भी हो जाए और सब भस्म हो जाए, ये संकल्प नहीं था। संकल्प के अधीन है सारा खेल। और बल्कि अर्जुन को भगवान ने क्या कहा था, जो तुम चाहते वो देखो, ये तो कहा ना। अब ये थोड़े चाहते हैं भस्म हो जाओ ऐसी चीज में देखूं, अर्जुन क्यों देखेगा ऐसी चीज। इसलिए वो प्रकाश को देखा और उष्णत्व धाकत्व नहीं था, ऐसे मानने में कोई आपत्ति नहीं है। तत्रैकस्थं जगत कृष्णं प्रविभक्तं अनेकधा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। कहते हैं तत्र उस विश्वरूप में एकस्थम मन एकस्मिन् स्थितम् एकांश स्थितम् एकस्थम एकांश में स्थित को ही देखा उसने, क्या संपूर्ण जगत को। ऐसे शब्द वाले पहले भी आया था ना पिछले अध्याय का अंतिम श्लोक में, क्या था तत्र एकस्थम जगत कृष्ण शब्द आए थे वहां पर भी, वही शब्द वाले यहां प्रयोग कर रहे हैं। मेरे सारी विभूतियां मेरे एक अंश में स्थित है, विभू सारी विभूतियां तक संपूर्ण जगत मेरे एक देश में स्थित है, एक अंश में स्थित है, वही यहां पर अब संजय देख रहा है। उस विराट रूप के एक देश में ही यह संपूर्ण जगत टिका हुआ है। एक स्थितम यदि एक स्तंभ ऐसा करेंगे, अभी कैसे दिख रहा है, लेकिन एक जगह दिखता एक जगह नहीं दिख रहा। प्रविभक्तम मने कदा देव योनि पितृ योनि मनुष्य योनि गंधर्व योनि पशु योनि से पूरी 84 लाख योनिया वहां पर विभक्त होकर के अनेक प्रकार से दिख रहे। अपश्यत ऐसा चीज को उसने वहां देखा, कहां तत्र की व्याख्या यहां पर भी देखो, वहां पर यही कस्तम, वहां पर क्या था यही कस्तम शब्द था और उत्तरार्ध में मम देहे। अब यहां पर भी तत्र का उत्तर में क्या करे, देवदेवस्य शरीरे, तत्र देवदेवस्य शरीरे, वहां पर था यही कस्तम मम देह, और यहां तत्री कस्तम देवदेवस्य शरीरे। बात है कि वहां भगवान खुद कह रहे थे मेरे शरीर में देखो यहीं पर, और यहां संजय कह रहे वहां पर देव देव का शरीर में देखा। देवंगावी देव अतएव देव देवस्य शरीरे, कौन देखा तदा पांडव अपश्यत। वहां पर क्या मैं देखा ही नहीं, संजय कह रहा है मैं तो देखा ही, साथ पांडव ने भी ये सारी चीजें वहां देखा। केवल देखा ही नहीं, देख करके क्या बोला तो अगले श्लोक में कहेंगे बोला भी वो। भाष्यम तत्रा तस्मिन तस्वीर ने वहां वहां मैंने कहा अगले उत्तरार्ध में आएगा देव देवस्य शरीरे विश्वरूपम एकस्मिन् स्थितम् इति एकस्थम् एकमेव स्थित एकमेव द्वितीय उस ब्रह्म में स्थित, ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं एकमेव द्वितीय ब्रह्म में कल्पित रूपेण स्थित जगत कृष्णम एकस्थम संपूर्ण इस जगत को प्रविभक्तम मनिकदा देव पितृ मनुष्य आदि भेद देव योनि पितृयोनि मनुष्य योनि आदि आदि योनि उनके माध्यम से विभक्त होकर के उसको वहां दिखाई दिया। अपश्यत दृष्टवान देखा देव देवस्य हरे है शरीर है, देवों का देव जो हरि उसका शरीर में देखा, ये संपूर्ण विराट रूप ही उस हरि का शरीर है। स्थूल शरीर भी केवल शरीर का लेना स्थूल शरीर लेना है, बस स्थूल शरीर भी नहीं है ये, बस स्थूल शरीर को देख रहा है। हरे हे शरीरे कौन देखा, पांडव अर्जुन तदा पांडव जो अर्जुन ने उसने उस समय वहां देखा। तथा सविस्मया विष्टो हृष्टरो धनंजय प्रणम्य शिरसा देवम कृतांजलि भाषत। तथा सविस्मया विष्ट उस दृश्य को देख करके विस्मय से आविष्ट हो गया। एकदम आश्चर्य, पूरा हृष्ट रोमा, रोम रोम उसके हर्ष से युक्त हो गया। धनंजय शिरसा देवं प्रणम्य, शिरसाष्टांग प्रणाम करके कृतांजलि, फिर हाथ जोड़ के खड़े हुए अभाषत बोलने लगा। तथा यहां पर भी प्रणम्य कहने से हो सकता था, शिरसा प्रणम्य ये विशेषता है, शिरसा प्रणम्य यह विलक्षणता को ध्यान देना है कि सिर साष्टांग प्रणाम सभी के करने की परंपरा भी नहीं रह गई यहां पर। तो दक्षिण में तो भावना हो या ना हो प्रणाम कर देते, सिर साष्टांग नमस्कार कर देते, और यहां पे आगे पायला को खड़े खड़े बोल देते पायला को। महाराष्ट्र में दौर भी खराब, दूर से अमराज हाथ से उठा के टाटा कर देते हैं ऊपर। बहुत जगह से हरियाणा वगैरह में भी इसी प्रकार कीर्तन करते हैं। हाँ, भी कहां से साष्टांग प्रणाम होता है, एक पर ऊपर ये रखता है, दूसरे पर नीचे घुटना टेक देते हैं, और हाथ यूं हाथ पैर को छूते हैं, सिर कहां छूता है, वो अपने अंगूठे को लगा लेते हैं, अपने अंगूठे को छूते ना उसके पैर के सामने रख करके। अलग अर्थ किया है, वास्तविक साष्टांग प्रणाम तो नहीं हुए ना, चाहे तुम कुछ भी अलग कल्पना कर लो। ये शास्त्रीय शिव साष्टांग प्रणाम वो कहां हुआ, चार तरफ कुछ भी कल्पना कर सकते हैं, अपने अपने आदमी तर्क दे सकता है, इन शास्त्रीय प्रक्रिया तो नहीं है ना। शास्त्रीय प्रक्रिया तो शिरसा प्रणम्य कृतांजलि रभाषता, इसलिए कहते हैं भाई, क्योंकि शिरसा प्रणाम करने अपने अहंकार को त्यागना पड़ता है, अहंकार को त्यागी बिना नहीं हो सकता। केरल के राजा की कहानी सुनाता हूं ना मैं, कई बार पैर घुसा दिया लेट लेट करके ही, बैठ के पहले घुस गया, जितना दरवाजा छोटे करते गए उतना ही वो अब नई तरीका ढूंढ ली, लेकिन सिर झुका के वो अंदर घुसने को भी तैयार हूं। याद है ना कहानी, ऐसे भी लोग इस संसार में इतनी अहंकार रहता है, दूर हरिओ महाराज ऐसे कर देंगे, हाथ जोड़ देंगे दूर से, शिरसा प्रणाम कृतांजलि रभास। तो भाष्यकार कहते हैं तथा तम दृष्ट्वा, उसको देख करके स विस्मय आविष्ट, वह आश्चर्य से युक्त होकर विस्मय आविष्ट, तृतीय समास यहां विस्मय आविष्ट, विस्मय आविष्ट हृष्टानी रोमानी यस्य, हृष्ट है रोम जिसका, हर्ष से युक्त है रोम जिसका, स्वयं हृष्ट रोमा च भवत्, कौन धनंजय प्रणम्य प्रकर्षण नमन कृत्वा, प्रकर्ष से नमस्कार करके प्रविभूत सन, पूर्ण रूपेण प्रविभाग प्राप्त कर, ऐसा होते हुए कैसे शिरसा शिरसहित देवम विश्वरूपधरम कृतांजलि नमस्कारार्थम संपुटीकृत हस्त, विश्वरूप को धारण के देव को कृतांजलि नमस्कार के भाव से हाथों को उस आकार में संपुटीकृत कर दिया है हस्त। सन अभाषत उक्तवान का भागवत के श्लोक दे रहे, देखो नीलकंठी 11वें स्कंद 14वां अध्याय 43 और 44वां श्लोक है। तत्र लब्ध पदम चित्तम आकृष्येकत्र धारेत नान्यानि चिंतेत भूयः सुस्मितं भावेन मुखं, तत्र लब्ध पदम चित्तम आकृष्य व्युमिधारेत तच्च त्यक्त्वा मदारोहो न किंचिदपि चिंतयेत। मूर्ति में एकत्र अंगे, एक एक अंग में, व्योमनि मने कारण में, मदारोह निर्विकल ब्रह्म आरूढ़ होकर, माध्यम क्या होता है मूर्ति, सामने एक मूर्ति भगवान की, उसके एक अंग प्रत्यंग में ध्यान करता हो धीरे धीरे धीरे, आपको क्या करना है उसे कारण तत्व पहुंचनी है, और कारण तत्व के द्वारा साक्षात ब्रह्म स्वरूप का चिंतन करने की ओर जाना है, उसके लिए सारी उपासनाएं होती है। उपासना का वर्णन ही इस काम से किया हिस्टरोमा रोमांचित गात्र ऐसा करके उस धनंजय ने कहा। क्या कहा? अर्जुन वासी से शुरू होएगा।